گلهای تازه، برنامه شماره 128، با همکاری هنرمندان اهدیه، سیاوش، فرامرز پایور، رحمت الله بدیعی و محمد اسماعیلی. شعرها از ابوسعید ابوالخیر، آهنگ از همایون خرم، گوینده رضا معینی، صدا بردار محمد جهانفرد. وا فریادا ز عشق، وا فریادا، کارم به یکی طرف نگار افتادا، گرداد من شکست دادا دادا، ورنه من و عشق هرچه بادا بادا. گشت و چشمم بگریست در در عشق تو بی جز همی باید ریز، از من اثری نمان این عشق چیز، چون من همه معشوق شدم، چون من همه معشوق شدم، عاشق کی؟ عشق تو بلای دل درویش من است، بیگانه نمی شود مگر خیش من است. گفتم سفری کنم ز غم بگریزم، منزل منزل غم تو در پیش من است. عشق تو ولای دل درویش من است، بیگانه نمی شود مگر خویش من است. گفتم سفری کنم ز غم با گریزم، گفتم سفری کنم ز غم با گریزم، منزل منزل غم تو در پیش من در چنگ غم تو دل سرود نکنه، پیش تو فقان و ناله سود نکنه، نالی به نالی که آگه نشوی، سوزیم به آتشی که دودی نکند، یا دل جز به ره عشق نپوید هرگز، جان جز سخن عشق نگوید هرگز. صحرای دلم عشق تو شورستان کرد، تا مهر دگر کسی نروید هرگز. Oh, گرداد من شکست دادا دادا، ورنه من عشق هرچی بادا بادا، ورنه من عشق هرچی بادا بادا. جسمم همه اش گشت و چشمم بگریز، در عشق تو بی جز همی باید زیست. از من اثری نمان این عشق ز چیست، چون من همه مشوق شدم، چون من همه برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 128 بود که در بیات اصفهان اجرا شد.